my sweet Lady Jane. When I see you again, your servant am I, and will humbly remain. Just heed this plea, my love, on bended knees, my love, I pledge myself to Lady Jane. My dear Lady Anne, I've done what I can. I must take my leave, for promised I am. This play is run, my love, your time has come, my love, I pledge my troth to Lady Jane. Van de allermooiste van de Rolling Stones, Lady Jane. Tot middernacht, de late avond, met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Goed dat je erbij bent bij deze nieuwe aflevering van de late avond. Vol lekkere muziek, we gaan je oren verrassen. Ja, dat blijkt ook wel met die prachtige van de Rolling Stones, die in een paar andere uitvoeringen ook is gemaakt door anderen. Maar deze was toch echt wel de allermooiste. In de show vanavond, in de late avond, vragen wij u op straat wat u ervan vindt of de HEMA moet blijven of ja, gewoon dicht mag. Wat vindt u ervan eigenlijk? Ja, want het gaat niet zo goed met de HEMA. We gaan het ook hebben over mondkapjes. Mondkapjes radio. Ja, wat is dat nu weer? Nou ja, Han van Horst, onze historicus uit Schiedam, gaat u er alles over vertellen. En het derde onderwerp en laatste trouwens voor vandaag. Rijndam Revalidatie leert kinderen met een beperking hun grenzen aangeven. En hoe ze dat doen, dat hoor je zo meteen. Allemaal in de late avond. I want to hear. Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. I'll be there to hold you, don't you? Ray en zijn band hier in de late avond. Lijkt me sowieso verstandig. Don't be afraid of the dark. En daarvoor More Than Words van Extreme. De Hollandse eenheidsprijzenmaatschappij Amsterdam staat zo'n beetje aan het randje van de afgrond. En de HEMA zit dus in zwaar weer. De banen van 9000 werknemers staan op de tocht. De overheid zegt dit nauwlettend te volgen. En voor de late avond doet Jeroen van Gent dan ook nog eens een duit in het zakje. Wat vindt u ervan van de HEMA? Moet deze open blijven? Al voor de gezondheidscrisis, coronacrisis uitbrak, was de HEMA al in een zwaar weer eigenlijk terechtgekomen. En nu met deze crisis is dat natuurlijk erger geworden. De HEMA staat een beetje op omvallen, zoals ze dat dan tegenwoordig plastisch willen uitdrukken. Ja, gaat dat gebeuren of gaat de overheid die het nauwlettend volgt er een stokje voor steken? En wat vindt u daarvan? Moet de HEMA dicht of moet de HEMA blijven? HEMA is gewoon de winkel waar je goedkope schoolspullen kan kopen. Ja. Nou, ik vond dat best wel duur, hoor. Nee, dat valt wel mee. Ja. En gewoon lekker drinken. En sieraden. Er is een fucking supermarkt. Sieraden ook. Sieraden. Ja, supermarkt. Goede sieraden. Voor goedkoop. Nou, er was van de week nog een programma. En als dat ten koste gaat van de belastingbetaler... Ja, en dat het geld verdwijnt naar de hoge, dus de aandeelhouders, dan zeg ik nee. Ja, superwinkel. Gewoon leuke artikelen, net even anders dan anderen. Nee, die moet gewoon blijven. Ik vind staatssteun raar. Maar ik zou het wel missen. Ik vind HEMA wel een fijne winkel. Maar de eigenaar moet er gewoon geld in stoppen. Die moeten met zijn schuldeisers gewoon uitkomen. En dan is het net als ieder bedrijf. Als het toekomst is, dan moet het gewoon door de ondernemer zelf gered worden. En niet door de overheid, vind ik. Nee. Ja, op zich wel jammer. Ik bedoel, al die wat oudere Nederlandse warenhuizen die verdwijnen. Zoals Vroom en Dreesman. Ja. En dan zou nu de HEMA weer gaan verdwijnen. Vind ik toch wel jammer. Ik vind het wel een leuke winkel. Ja. En nog waarom? Ja. Waarom is het HEMA leuk? Ja, ze hebben gewoon allerlei leuke dingetjes. En ik vind de vleeswaren altijd goed bij de HEMA. Ja? Ja. Goeie, inderdaad. Ja, goede panties. Okay. Dus ik zou het jammer vinden, ja. Als je de HEMA steunt, moet je ook de kleine winkeliers steunen, de kleine ondernemers. Ja, gelijke monniken, gelijke kappen. Waarom moeten die dan wel eigenlijk failliet of gerooieerd worden en de HEMA niet? En de HEMA niet. Ja, alleen omdat het dan misschien een stukje geschiedenis is of zo. Of, ja, omdat het grootschalig is. Ik vind gelijke monniken, gelijke kappen. Ook de kleine ondernemers die het nog moeilijker hebben. En de HEMA is toch een groot concern. Het is een BV. De grote koppen hebben niks te verliezen. Maar de kleine ondernemers wel. Kijk dan. De HEMA is echt best winkel ever. En waarom? Ja. Gewoon, ja. Het is gewoon een leuke winkel. Daar koop ik mijn oorbellen en dingen die ik nodig heb. En het is niet zo duur daar. Ja. Hoezo gaat het dicht dan? Maar ik zou het wel leuk vinden als die zou blijven. Ja. Jouw sentiment? Ja. Ja? Zolang ik leef is er de HEMA, dus ja. Nee, overheid moet het niet redden. Want ik vind, Boekhorn heeft centjes zat. En er zijn meer ondernemers die het heel zwaar hebben. En dan moeten we elke ondernemer gaan helpen. Ja. En ik vind net zoals KLM en dergelijke wel. Maar niet Boekhorn, niet HEMA. Niet HEMA. Maar als je dan dicht gaat? Jammer. Heel jammer. Ja, wie komt er niet in de HEMA? Of is er ooit wel eens geweest? Het komt altijd wel handig uit. Alles bij elkaar aan spullen. Kleine HEMA, grote HEMA. Best wel handig. En dadelijk is hij dicht, is hij weg. Zijn de deuren toe en staat er gesloten. Terwijl de HEMA is natuurlijk een bedrijf wat al heel lang bestaat. Ik weet het niet uit mijn hoofd. Maar het is een instituut. Mag dat omvallen? Of moet het gewoon ook met de golf mee wegwassen? Wat heel veel kleine ondernemers ook is overkomen in deze gezondheidscrisis, coronacrisis. Kijk, uiteindelijk als ondernemer kan je gewoon geld van je privévermogen kan je erin stoppen. En dus per saldo kan dat gewoon nog wel een tijdje doordraaien. Alleen wil je dat? We hebben toch een aantal artikelen die toch net even anders zijn dan dat je ze elders in krijgt. En dat vind ik gewoon leuk. Het is allemaal goedkoper bij de HEMA. Tot uiteindelijk heb je dat geld ooit eens een keer verdiend. En het is niet de bedoeling dat het door zulke soort stomme dingen ook weer verloren gaat. Ja, verdampt. En verdampt eigenlijk. Ja. En dat is natuurlijk... Dus dat is een beetje tweeledig uiteindelijk. Aan de ene kant moet je het wedden. met een mooie toekomst, als er een toekomst in zit. Een goed plan. Een goed plan en dat het gewoon zonder problemen, dat als je die paar 100 miljoen erin stopt, dat dat uiteindelijk ook weer rendementen over een paar jaar gaat krijgen. Maar ja, als je daar niet zeker van bent, dan, ja, dan moet je een beetje beter de tent sluiten. Hartstikke bedankt voor de reactie. Dank u wel. Tot ziens. Hoi. Prettige muziek en lokale en regionale informatie hoor je vanavond in De Late Avond met Alfred Blokhuizen. Every time I seem to fall in love, crash, boom, bang. I find a heart, but then I hit the wall. Crash, boom, bang. That's the call, that's the game, and the pain stays the same. I'm walking down this empty road to nowhere. I pass by the houses and blocks I once knew. My mama told me not to mess with sorrow, but I always did, and Lord, I still do. I'm still breaking the crash, boom, bang. That's my real middle name. It has always been the same. That's the core, that's the game, and the pain stays the same. I Het moet over een heftige liefde gaan als ik dat zo hoor. Crash, boom, bang. Tja, Roxette. Mike Brandt met Deluie. Ja, we kennen ook de Engelse versie. Van Mike Bad. Ja, klinkt hetzelfde ongeveer. In een ogenblik de nieuwe column van Han van der Horst. Hij gaat het hebben over mondkapje radio. Waarom? Je hoort het. Na Diane Ross en de Supremes met Someday We'll Be Together. Say what I say. Someday we'll be. Dit is De Nachtgedachte, een column van Han van der Horst. Deze tijd, hooggewaardeerde luisteraars, brengt voor een heer steeds nieuwe uitdagingen met zich mede. Vroeger hoefde hij er alleen maar voor te zorgen dat stropdas en pochet bij elkaar pasten. Nu komt daar ook nog het mondkapje bij. Dat mag qua kleurstelling zeker niet vloeken met de rest. En het is allesbehalve een theoretisch probleem. Zonder een dergelijke lap voor het gezicht word je zonder mankeren het openbaar vervoer uitgesmeten. Net als vroeger wanneer je met een niqab de tram in probeerde te stappen. Of nee, het boerkaverbod werd in de praktijk nooit zo gehandhaafd, maar de bestuurders en conducteurs zijn er nu wel heel scherp op dat niemand hun voertuig betreedt zonder kledingstuk dat het gezicht betrekt. Anders blijven ze staan. Alle mededelingen van minister Grapperhaus ten spijt dat er niet actief wordt gehandhaafd en dat het allemaal afhangt van de eigen verantwoordelijkheid. Als dit zo doorgaat, voelen we ons straks zonder mondkapje naakt in het openbaar vervoer. Het heeft ook zo zijn voordelen. Pas nog zag ik in lijn 24 een jonge vrouw die op haar licht beige monddoekje een rij parelmoeren kraaltjes had gestikt. Het was net een sprookje uit 1001 Nacht. Na het uitstappen trok ze haar oriëntaals aandoende mondkapje met een enkele handbeweging af, want het is geen pretje om met zo'n stuk textiel voor je gezicht rond te lopen. Het is warm, je krijgt het benauwd, brildragers worden gekweld door beslaande glazen, de communicatie wordt lastiger, zo niet onmogelijk. Dat mondkapje maakt reizen met het openbaar vervoer onaangenaam. Volgens mij is dat ook de bedoeling. Ik heb het al vaker gezegd, als we met zulke gezichtsbedekkingen elkaar beschermen, dan werkt het overal. Dan was die hele lockdown met bijkomende economische crisis overbodig geweest. Reden genoeg om de revolutie te maken tegen de dames en heren die ons dit allemaal hebben aangedaan. Maar volgens mij ligt het anders. Volgens mij zijn die mondkapjes gewoon nergens goed voor. Ze helpen voor geen meter. Ze zorgen er alleen maar voor dat je drie keer nadenkt voor je gebruik maakt van het openbaar vervoer. We beschermen elkaar dan wel, maar dat doen we door liever te gaan lopen of te gaan fietsen. En zo nemen we als vanzelf alleen bij uiterste noodzaak het openbaar vervoer, wat ook de wens van de overheid is. Ik kreeg diep medelijden met mensen die voor hun werk elke dag lange reizen moeten maken. Van Middelharnis of van Bleiswijk bijvoorbeeld iedere dag naar Rotterdam of helemaal naar Dordrecht. Dan krijg je het toch Spaans benauwd met zo'n ding voor. En wie zitten er in de trein? De streekbus of de Randstadrail? Dat zijn mensen die hun werk niet thuis achter de computer kunnen doen, die wel moeten reizen naar de werkplek. Dat zijn juist de beoefenaren van de essentiële beroepen. De schoonmakers, de verplegers, de artsen, de ambulancechauffeurs, de politieagenten, de BOA's. De auto is voor hen vaak geen optie, want dan lopen ze reddeloos vast in de files die alweer in volle glorie terug zijn in de mededelingen vlak voor het nieuws op de radio. Ik hoef alleen maar kleine stukjes met tram of bus. En ik loop na het uitstappen om met volle teugen de frisse lucht in te ademen. Forenzen komen volgens mij allemaal met een drenshoofd op hun werk aan. En daar volgt maar al te vaak een dag van afstand houden, coronaregels nauwkeurig nakomen en opnieuw zo'n mondkapje voordoen. Sinds de 1 juni is mijn bewondering voor de beoefenaren van de zorgberoepen tot nog grotere hoogte gestegen. Ze doen zwaar en inspannend werk dat een niet aflatende oplettendheid en precisie vereist. Ze doen dat letterlijk in één de adembenemende outfit. De hele shift, met misschien een korte pauze tussendoor. Vooral zo'n medisch mondkapje moet echt onaangenaam zijn vergeleken met de lapjes textiel die wij gewone burgers en leden van risicogroepen dragen. Wat zullen die mensen het benauwd hebben? Inderdaad, luisteraars, zorg helden. Laten we ze adequaat belonen

daar ging ze weer. Clouseau met Daar gaat ze uit 1990. En een lekkere stevige van Europe. Carrie. En dat komt dan weer uit 1987. In een ogenblik gaan we praten met het Rijndam Revalidatiecentrum. Zij leert kinderen met de beperking hun grenzen aangeven. Hoe het zit hoor je zo meteen na deze prachtige van Pascal Bourel. Doucement. Que je te vois venir jusqu'à en défaillir, que je demande grâce brusquement, quand on n'a pas le temps, que ce soit surprenant, je veux que tu m'embrasses, je veux te serrer contre moi pour la première fois, même si le temps passe, je veux ne jamais revenir, et pour me retenir, je veux que tu m'embrasses. Violemment, comme font les amants, cachés pour un moment, dans une armoire à glace, tendrement, un peu négligemment, ou n'importe comment, je veux que tu m'embrasses, je veux te sentir quelquefois disparu loin de moi, et partir à ta trace, je veux quelquefois te tenir pour mieux t'appartenir, je veux que tu m'embrasses. Met beperking leren hun grenzen aan te geven, dat is denk ik wel een moeilijke zaak. Maar ik kan het beter vragen aan Nienke Biegel. Ze is logopediste en aan de telefoon. Welkom mevrouw Biegel, of zeg ik Nienke? Nienke, ja hoor. Ja, ja, ja. Rijndam Revalidatie, daar werkt u voor. Ja. En die leert kinderen met beperking hun grenzen aangeven. Dat is denk ik heel moeilijk. Dat klopt, ja. Ja. Dat is ingewikkeld en tot een poos geleden... Ja, was er ook eigenlijk niks voor. We hebben iets nieuws bedacht. Het is een methode eigenlijk voor kinderen met een fysieke of een meervoudige beperking. En deze kinderen die hebben vaak moeite met het aanvoelen van sociale grenzen. Of het aangeven van hun eigen grenzen. En nou, meer dan eens hadden hun ouders daar veel zorgen over. Mm-hmm. Van hoe gaan we deze kinderen toch wat weerbaarder maken... En nou ja, tot een poosje geleden waren er dus alleen maar de antwoorden voor de ouders dat dat inderdaad zorgen zijn. En dat we kinderen moeten beschermen en begeleiden. Ja, maar opvoedend was er niets iets bekend. Als je andere kinderen hebt die zeggen, joh, dat mag je niet doen. Denk erom, dat kan niet, dat kan niet. Dat zijn dus de grenzen die je aangeeft. Hè? Maar dat komt bij die kinderen moeilijk. Dat of is niet? Heel lastig, ja. Ja, ja. Ja. En vooral ook omdat kinderen vaak, die zijn van jongs af aan al gewend dat ze verzorgd worden. Bijvoorbeeld de lichamelijke verzorging ook. Maar ook gedurende de dag blijft die verzorging nodig. En daardoor leren deze kinderen anders in het leven te staan dan kinderen die geen beperking hebben. En die zelf op pad mogen gaan, zeg maar. Ja, ja, precies. En daardoor zijn er... een aantal kinderen die dus niet leren van... hé, wat is normaal en wat is niet meer normaal. Ja, en dan gaat het over cirkels van nabijheid. Ja. Dat is die vernieuwde methode. Wat bedoelt u daar precies mee? Wij leren de kinderen dat er verschillende groepen mensen zijn. En die groepen staan als cirkels om jou heen. En de kleinste cirkel om jou heen, die groep... daar wonen de mensen die jij heel goed kent. En de cirkel die daaromheen zit... Dat is een grotere groep, daar wonen de mensen die je kent. En de cirkel daaromheen, dat is de grootste groep, dat zijn de mensen die jij niet kent. Ja, ja, ja. De kinderen leren dat er cirkels om hen heen zijn. En daar wonen dus mensen die verschillende nabijheid hebben tot die kinderen. Vandaar cirkels van nabijheid. Ja, en dat werkt? Dat werkt, ja. Ja. Ze leren dus eerst wie zit er in die cirkel, wie woont daar. En daarnaast leren ze wat doe je met die mensen. Dus bij elke groep mensen, bij elke cirkel wordt een set sociale regels. En zo leren de kinderen dus van de mensen die in die cirkel horen, daar mag ik dat en dat mee. Ja, hebben jullie bij Rijndam deze methode bedacht? Ja, dat hebben we bij Rijndam revalidatie ontwikkeld. En in eerste instantie was het bedoeld voor individuele begeleiding van kinderen en ook hun ouders. Die nemen we daar ook heel nadrukkelijk in mee. Maar er bleek zoveel vraag naar te zijn, ook op de Mithielschool die naast ons zit. Mm-hmm. Dat we de methode hebben uitgebreid naar een lespakket voor speciaal onderwijs. En dat is dus een methodiekboek geworden met een magnetische cirkel en pictogrammen die erop geplakt kunnen worden. Mm-hmm. En die methode die is onlangs verschenen. Ja, dus die kan iedereen eigenlijk gaan gebruiken, ook de mensen buiten Rijndam. Ja, klopt. Dat is nu ook beschikbaar voor mensen buiten Rijndam. Ja. En Rijndam Revalidatie gaat dus workshops aanbieden om deze methode te leren inzetten in jouw eigen werkveld. Ja, waar moeten mensen zijn als ze meer willen weten over deze methode? Op de site van Rijndam Revalidatie kunnen ze daar van alles over lezen. Dat is www.rijndam.nl. En dan even zoeken naar cirkels van nabijheid. Ja, dat staat erop. De functie invullen en dan kom je er vanzelf. Ja. Dan kunnen mensen daar gebruik van maken. En jullie zijn heel blij met deze methodiek die jullie ontwikkeld hebben. En die ook werkt. Laten we dat er in ieder geval bij vertellen. Ja, zeker. Ja, ja. En de ouders uiteraard. Ja, en de ouders zijn ook blij, denk ik. Ja. Nog meer methodes? Of zeggen jullie, dit is het wel even? Dit is het voor nu even. Ja, het was een heel ei wat gelegd is. En we gaan nu eerst proberen heel veel mensen hier eigen mee te laten worden. Uitrollen over heel Nederland. Ja, dat hopen dat we. Dat is de bedoeling. Ja. Nienke Biegel, logopedist van Rijndam. En dank je wel voor het gesprek. En heel veel succes met het vervolg. En wie weet wat er nog tevoorschijn komt als jullie weer na gaan denken. Ja, wie weet. Kan zomaar zijn. Nogmaals dank. Searching, shifting from town to town. Every time I'd slip and slide a little further down. I can't blame you if you won't take me back. After everything I put you through, but honey, you're my last hope, and who else can I turn to? Without you, here I am a man. was hem weer voor vandaag. Deze aflevering van De Late Avond. David Sol hoor je nog met Silver Lady. Ik dank je voor je gezelschap afgelopen uurtje. En ik hoop dat je er weer bij bent bij een nieuwe aflevering van De Late Avond. Morgenavond al. Dan zit hier Bert de Wolf. En kijk even op de weerkaart. Nou, er komen een paar geweldige zomerdagen aan. Dus even volhouden. Nog één dagje sombertjes. En dan breekt de zomer weer los. Goed, als je niks te doen hebt zometeen, check dan onze website www.delateavond.nl. Maar je kunt ons ook volgen op Facebook, Twitter en LinkedIn. En ik wens je natuurlijk zoals iedere keer een mooie nacht. Als je gaat slapen, wel te rusten. Mooie dromen. En als je gaat werken of blijft werken, dan wens ik je een hele, hele, hele goede wacht.